Si és rock i és interessant, és Rock and Blues. Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 120 del Rock and Blues, el programa de rock internacional des de la 107.8 de la FM, avui visitant a los estudios centrales a Caldes de Montbui amb el Toni Escallola, els controls tècnics, qui us parla en Xavi Bustems. Aquesta setmana tenim una actualitat curta i reduïda perquè els grans discos de la història del rock, farem un disc dels 60 i posarem un dels primers supergrups de la història del rock, els Cream amb l'Eric Clapton, amb el Jack Bruce i el Ginger Baker amb el seu Wheels of Fire de l'any 1968. Salut i força rock, vinga, comencem. Després de la ressaca de la Primavera Sound, aquesta setmana és curta i parc en concerts. Recomanarem el concert dels Raveonettes, els divendres 3 de juny a la Sala Bikini. Els Raveonettes ens sorprenien fa un parell de temporades en un disc molt lluminós, l'Out of Control. Era un acostament al pop on, sense abandonar el seu habitual estil, submergia en de ple melodies extrovertides, bastant, com hem dit abans, lluminoses. El seu nou disc, Raven in the Grave, és un canvi una mica de perspectives, sinó que fan distorsió i sense concessions. Els danesos, diguem-ne, que es passen al cantó més tenebrós. Anem a escoltar un tema d'aquest, com han dit, d'aquest nou disc que s'anomena War in Heaven, de Raveonettes. Continueu amb els Kings of Leon, com en els Bon Jovi en els seus bons temps van guanyar milions de nous fans sense acabar de perdre els que ja tenien, amb el seu Only Bite the Night, que van vendre més de 6 milions de còpies en plena era digital i de les descargues. El grup, evidentment aprofitant la tirada, no va descansar en absolut i va publicar el següent disc, Come Around Sundown, en què es qualifica un disc conservador i sense sorpreses, tot i que el continuen mirant cap al sur. Anem a escoltar el single d'aquest disc dels King of Leon, que s'anomena Radioactive. Amics i oients de Ràdio Caldes, ja sabeu que això és el Rock and Gust, un dels programes de rock internacional de la 107.8 de la FM. Ja sabeu que s'emet els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre, i els dimecres, tot i que ja sabeu que a la programació oficial de Ràdio Caldes no surt, fem aquí un programa guadianesc, una repetició nocturna, una repetició d'aquelles per anar a dormir de 12 a 1 de la matinada, les nits dels dimecres, els dijous, i també a les 3w.radiocaldes.cat, que podeu sentir des de qualsevol ordinador del món. El Toni riu, això vol dir que igual alguna, aquesta repetició nocturna igual no es fa. Toni, què dius al respecte? Diu que no em vol saber res, que com que hi ha hagut eleccions. Diu que no vol dir res. Bueno. Acabem la secció d'actualitat, perquè després hem dit posarem un megadisc de Scream, i acabem l'actualitat amb el Jay Mathis, que és el cantant i líder dels Dinosaur Junior, grup que en el seu moment aquí en el Rangus ja vam posar un disco seu i ens vam venir a veure ara fa un parell d'anys, i acaba de treure un disc amb solitari. Realment molt poca gent aprecia que sota la distorsió dels Dinosaurs Juniors hi ha l'esquelet d'una cançó folk. Temes com No Ten Oath, que és el que sentirem ara, són d'un tall de folk tradicional, però realment el Jay Mathis té una habilitat innata per tocar la fibra sensible dels oients quasi sense esforç. Escoltem el tema, No Ten Oath, Jay Mathis. She was gone again, and I'm not sure what I knew, but I looked again, and the truth gave me a clue. Said my love, why was it not enough to keep? And it's tough, and I can't accept defeat, and I know my mind, I know I should be grateful. But it's hard for me, I'm done so easily. Can we be loved? Can we be free? Can we be all these things you said to me? Can we be loved? Can we explain? Can we be all these things and all the pain? Can we be loved? Can we be free? Can we go on? Can we not see? 'Cause I know myself and I can't take it easy. And it can't be good if I'm the one who's mean. And we were off again, and I just could not believe. Took so long again, I should've known, should've seen. Said my love, that was the only way to be. Not enough, then the future came to me. And I know my mind, I'm out of time, it's over. And I'll leave in years and no way to show up. Can we be loved? Can we be free? Can we be all these things you said to me? Can we be loved? Can we explain? Can we be all these things and all the pain? Can we be loved? Can we not see that my love, that was the only way to be? Not enough, and I can't believe it's me. And I know my love, I know my love is over. And I wish I did, I wish I did. Secció d'actualitat curta i senzilleta, perquè li volem dedicar molt temps avui als grans discos de la història del rock. Ja sabeu que cada setmana anem saltant de dècada per donar cabuda una mica a tots els estils i així repassant en tots els 119 programes que portàvem fins ara. a tots aquells grups que encara havíem deixat de posar, en el que no podia ser que encara no haguéssim posat un disc dels Cream, i hem escollit els Wheels of Fire, de l'any 1968. Aquest Wheels of Fire és un disc doble dels Cream. El disc va arribar al lloc número 1 als Estats Units i número 3 a Anglaterra, sent a més el primer disc doble a arribar a disc de platí. El disco va arribar a vendre's també com a dos àlbums independents, la primera part a l'estudi i la segona part en directe. Els Cream estaven formats pel Jack Bruce com a veu principal i baixista, l'Eric Clapton com a gran guitarrista, el Ginger Baker a bateria, i eren anomenats un supergrup perquè és considerat com el pare de tot plegat, del rock, que després va fer Jimi Hendrix, el hard rock, el heavy. Aquests tres tipus no eren precisament uns desconeguts quan es van reunir sota el nom de Cream, perquè eren considerats la crema innata de l'escena musical, cada un amb els seus respectius instruments. Després dels Yardbirds i de participar en discos del John Mayall i els Blues Breakers, realment a Anglaterra sortien pintades com Clapton més Déu, juntament amb Ginger Baker i Jack Bruce, que també eren molt valorats dins de la Graham Bond Organization. Realment van ser, abans de juntar-se amb Cream, van ser considerats músics de l'any a Anglaterra en cadascun dels seus instruments. El primer disc en estudi s'obria amb la magnífica White Room, un gran èxit de Jack Bruce que es va convertir en una icona del rock èpic anglès. Escoltem el White Room, Cream. també demanar disculpes perquè potser el so d'aquest d'aquest àudio de l'època de l'any 68 potser no és el poc contundent i agressiu que hauria de ser aquest tipus de música, però és el que, tal com diu el Toni, tenen les gravacions antigues, que potser li falta una mica de xitxa. Com han dit, la banda va rebre el nom de Cream degut a que tant Clapton, Bruce i Baker eren considerats la flor i nat entre els músics anglesos. No sabem com Eric Clapton va aconseguir contenir el Jack Bruce i el Ginger Baker durant el temps que van estar junts com a banda, ja que era el que aliviava les tensions entre tots. El que el Bruce i el Baker realment no es podien pràcticament ni suportar. El cas és que va mereixer i molt la pena que aguantessin aquest efímer lapso de temps junts, perquè paririen uns treballs que realment hem disfrutat molt. Els podem posar totes les etiquetes que vulguem i discutir si van ser més progressius o psicodèlics, si és un rock blues o fins i tot si és hard rock. Però està clar que tots ells tres junts van rebosar música i de la bona. Entre el juliol del 67 i l'abril del 68, els membres de Cream van entrar a gravar els nous estudis d'Atlantic a Nova York, aquest disc, el Wheels of Fire, el Martin Sharp, em va repetir a la creació de la portada, que va rebre el premi al millor disseny dins dels Directors Arts de Nova York. El tema que escoltarem ara, que es diu Politician, Eric Clapton va barrejar tres solos de guitarra i a més conté un bon riff seguint el patró clàssic de l'estructura habitual d'un blues. El tema va ser escrit per la banda mentre s'esperava per actuar en directe a la BBC de Londres. Politician. Thank you. La fórmula ja empleada anteriorment de recrear versions de clàssics del blues amb el reclam de la brillant guitarra d'Eric Clapton es repeteix de nou amb peces com Sitting on the Top of the Wall i Born Under a Bad Sing, juntament amb les noves cançons de Jack Bruce i Ginger Baker. L'Eric Clapton no feia de compositor, que es van decantar per un estil més jazzístic i inclús de music hall per aquest disc. En les gravacions de Wheels of Fire també va participar el productor Félix Papalardi, futur component de Mountain, tocant diversos instruments com la viola, l'òrgan o les campanes. Anem a escoltar una d'aquestes versions de blues clàssics, aquest Sitting on the Top of the Wall. We'll be right back. A pesar de l'èxit impressionant d'aquest Wheels of Fire, que va tenir ventes milionàries com el seu anterior Disraeli Gears, el grup havia entrat ja en un clar procés de desintegració i el seu darrer àlbum seria pràcticament un compromís de la discogràfica i dels seguidors de Cream, realitzat amb absoluta desgana pels seus membres, especialment Eric Clapton, que s'havia fartat dels seus llarguíssims solos amb el que es veia obligat a satisfer el públic. A la tardor de l'any 1968, la separació de Cream ja estava acordada pels seus membres, que es van acomiadar del públic amb una gira pels Estats Units i a dos darrers concerts al Royal Albert Hall de Londres a finals dels novembre dels 68. Anem a escoltar ara l'altra versió que té aquest Wheels of Fire en el seu disc d'estudi, que és el tema, la versió de l'Albert King, Born Under a Bad Sink. Down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I began to crawl. If it wasn't a bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. De la superbanda dels 60 Scream, aquesta reunió de supermúsics va donar el naixement d'una nova era dins del rock. La psicodèlia, el hard rock, el heavy metal no haguessin sigut els mateixos sense l'aportació inicial del Scream. Aquesta formació va donar lloc a una de les més vitals i efectistes bandes que va durar entre el 66 i el 68. El seu so combinava el blues de guitarra de l'Eric Clapton amb la potent veu, les intenses línies vocals. Línies de baix, perdó, del Jack Bruce i la bateria amb influències de jazz del Ginger Baker. Cream és considerada una banda adelantada de la seva època i d'una influència inconmensurable. Va suposar l'adeu del pop per la via del blues i la recerca d'una més gran amplitud conceptual per al rock en un estil denominat llavors música underground. Juntament amb la Jimi Hendrix Experience va causar un gran impacte sobre la música popular de l'època, oferint un so potent, encara que carregat de virtuosisme, que va fer sombra al naixement de bandes com Led Zeppelin, Deep Purple o la Jeff Beck Group, A finals dels anys 60, les actuacions en viu de la banda van influir a grups de rock progressiu com Rush, jam bands com The Allman Brothers Band, Grateful Dead, i bandes de hard rock com els Black Sabbath o el Led Zeppelin. Però l'autèntica commoció d'aquest disc, Wheels of Fire, arriba amb l'accelerada i saturada versió del tema Crossroads del Robert Johnson, que obre el segon disc, que és el disc en directe. En ella, Eric Clapton va arribar a la seva culminació com a guitarrista, com un guitarrista absolutament demolidor, que seria referència de tots els guitarristes de rock posteriors. Crossroads. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker, Scream, una de les grans bandes dels 60 i de tota la història del rock. Amb només tres discos d'estudi, com hem dit, la banda va decidir separar-se ja que a Eric Clapton li van sumar tres factors. Un, que declara que en un dels seus concerts va deixar de tocar i els altres dos companys no se'n van ni adonar, amb el que significa que la quantitat d'egocentrisme de la banda, dels membres de la banda, era bastant elevada. A més, en aquella època va aparèixer el disc de The Band, la banda d'acompanyament del Bob Dylan, Music from the Big Pig, i se'n va donar compte que el so de Cream ja començava a estar passant de moda, ja que la sonoritat dels The Band era molt més tranquil·la, molt més, no tan recargolada ni barroca ni rebuscada com la sonoritat d'Scream. A més, això se sumava un càustic article a la revista Rolling Stone, revista que Eric Clapton admirava, del seu articulista John Landau, mànager curt després, al cap dels anys del Bruce Springsteen, que anomenava Clapton mestre del clixé del blues. Després de la publicació d'aquest article, Clapton va acabar amb Scream i va agafar un rumb musical diferent. El 26 de novembre de l'any 68, al Royal Albert Hall de Long Notre, Scream va donar el seu darrer concert acomiadant-se de l'escenari. Després, el Jack Bruce va tenir una gran carrera com a músic, no només dins del rock, sinó sortint d'aquests paràmetres, entrant amb grans músics de jazz. El Ginger Baker també va fer grans cançons amb grans bandes. I l'Eric Clapton va anar picotejant d'aquí d'allà, va formar el Blind Faith, després es va juntar amb el Duane Allman per fer Derek and the Dominoes, el seu fantàstic disc de l'any 70, que algun dia posarem al Rock and Gust, i després ja va començar una carrera en solitari que dura fins al dia d'avui, cada vegada més apropant-se al so clàssic del blues. L'any 2005, els Cream es van reunir una vegada més al Royal Albert Hall per interpretar una de les seves cançons més emblemàtiques. Van ser una tanda de concerts i em sembla que tampoc es van entendre 30 anys després i no van continuar endavant. Anem a escoltar la darrera cançó, un tema anomenat Spoonful, i la seva llarga improvisació d'aquest mític blues que Willie Dixon va escriure per Howlin' Wolf. Aquesta versió de 16 minuts de Spoonful en el show que surt de Winterland, que va ser el que va sortir en aquest Wheels of Fire, es va convertir en un dels seus temes més mítics i un dels seus favorits en el concert. I no volíem acomiadar el Rock and Gust d'avui sense posar un tema que reflexa l'essència del Scream en directe, aquestes llargues improvisacions. Anem a escoltar aquest Spoonful, m'acomiado de tots vosaltres, ja ho sabeu, en Xavi Gustem, aquí a Rock and Gust, a Ràdio Caldes, el Toni Escaiuel avui des dels controls tècnics, Spoonful. Com sempre, dic el crit de guerra abans d'acabar el programa, salut i força, rock, Spoonful. Around and cry about it. Everything's a lie about it. Thank you. Navajo.